päivää Underground Huminasta. Joo. Jees, jees, tervetuloa taajuuksille. Joo, minun puolestani myöskin. No niin. Lähdimme liikkeelle King Crimsonin Red-levyltä kappaleelta One More Nightmare. No niin, niitähän kyllä aina piisaa, vaikka ei nukkuiskaan. Ne on pahempi. Kyllä, ne kyllä. Tulee hereillä. Joo, se on totta, se on totta. Mutta tuota, jottei nyt ihan synkäksi mennä, niin laitetaan tästä sellaista OG-ikosta, tunti turpaan, levyltä Mieron tiellä. Juu. Joo. Mitä? Kolmas raide. Joko Rootte. Sekin. 2008. Jo liian pitkään hermoin menetetty, kiehumispisteitä venytetty, ylimystön toimesta vedätetty, makeimmasta unesta herätetty. Pinnat tiukat tiukemmalla kuin monien pipat, aistata vitut, sen kyllä huomaa, koska mä sanon sen suoraan kiuhun. Nyrkisääntönä ollut jokainen kattos peilin toisena, mut se ei toimi, jos kuvas ei näe yhtä virhettä, ei taju erehtyneensä ollenkaan. Mut se ei oo mun moka ja pakko siitä huomauttaa, sanon suoraan ja ei aikaakaan, kun yleisö näreisään kohahtaa, veri kuohahtaa. Tätä paskaa on astetta vaikeampi suodattaa. Se on liian paksu, mahtuu turhan monta paskan naamat päähän maa. Lisää paha punkku kaada, kunnes on naamat. Sit annan tullaan täydeltä laidalta, on muille vaaraksi. Miero tielle tekee miehen mieli, imempi niinku sieni puhu kielillä. Kaadassa supiili vaadassa, pienemmäs naamassa suuri. Mut silti mä mietin, ei ikinä viti niin pimeä, että mä tietäisin huomaan nimeä. Se on 100 sulle, 0 mulle. Jotta nooge on aiheesta kireä, saatana. Välillä on pakko purkaa ja kiroilla, miehen on saatava saatana. Oho, mä sanoin samat sanat kahdesti, voi saatana. Siene poliisi mut vaatis tilille, jos oisin velvollinen. Mut en oo tulkaa kysyjä, chika mun morjus terotinne. Jo ilma aset on tälle yhteiskunnalle uhka. Ja saparoiden lisäks vilkuu naapurimpää uskas. Moi, jos toi vielä katkuu ja sana ei tehoa, niin ei jää muuta vaihtoehtoa, kun alkaa mesota. Kaiken maailman kukarit riita, kukarit tunti turpaa. Pomojen persettä imevät hinarit turpaa. Ja sana ei teho, kurin palautus ei oo turhaa. Turha purnaa, tunti turpaa. Kyräilevät naapurit, tunti turpaa. Kurittomat kauhukakarat, turpaa. Ja sana ei teho, kurin palautus ei oo turhaa. Turha purnaa, tunti turpaa. Venä, että mies kustantaa brassivaukset ja eron puskasta. Business pitäis jollain tavalla huslata, mä tommosen kans elämä on tuskasta. Rostat sille kalliit vaatteet, koruilla koristat kaulat, ranteet salilla kondikseillaan teet ja haet sen autolla, jos on uudet vanteet. Maailmasta hän on tietämätön, materiaan nälkä sietämätön. Helppoa huoraa, tuppaa tuolla, sille jolla on pakitili suurempi kuin sulla. Sä itsensä härskein vedättäjä ja ilman jonkun sorti elättäjä. Puolimatta nainen kuin Johanna Tukiainen, jolla vielä kyseenalaisempi maine. Jälleen yksi uhri kapitalismin haluaa uudet tissit naamalle botoksit, tää myöhäis tissis. Se on yksi pääsyy, miksi tehdään naisia alentava räppiä. Mulla on tuttuja fiksuja mimmejä, joka voi tommosia tyhmiä lehmiä läpsiä. Turha väittää, että on sovinisti, naisia mollava misogynisti. Mies tai nainen, materialisti, loppuun asti lyrikoillani listin. Elää ja kuolla, muu on turhaa, verot, vitu niitä tarvii surraa. OG ja valikulma takkaa kurvaa, murhaa. Siis itteensä tyrkyttävät näädät turpaan. Valkokaulus pelillä kusta päässä, eli turpaa. Jos sana ei teho, kurin palautus ei oo turhaa. Turha purnaa, tunti turpaa. Rasistit rasittavat ei koistit turpaa. Frendiltä kusettavat missit saada turpaa. Jos sana ei teho, kurin palautus ei oo turhaa. Turha purnaa. Turpa! Turpa! Turpa! Yeah! Se on tutti turpaa! Näis mene! Vähintäänkin kaikille teille runkareille! Verbaali! Menkää jo itteenne pikkuhiljaa! Parantakaa elämäntapanne, tehkää edes jotain hyvää elämässä! Jotain edes! Jos vanhaa kunnon bihiksiä siterataan, jos se on tämmöisellä mainosalalla, tai meille kaikille palveluissa. Tapa itses. Nyt. Welcome. I'm about to take you all on a journey through the stressful mind of crime, the broken arrow. I'm trapped in the mind state, getting fly like magic rugs. Yeah. Doing and selling drugs and praising the thugs. I was programmed this way, so it ain't my fault. Too late to turn back, I might change in the soul. A whole lot to get into with little to do. Hit girls right the first time, so it's deja vu. Paid the price my whole life, my attitude's a receipt. Easily learning life ills that is so hard to teach. When I was crazy young, I had tons of fun. Nowadays, life's a bitch or a son of one. Maybe to get this money, I just really don't have the knack. Maybe I'm on borrowed time that I can't pay back. Or maybe I'm caught up in some Elm Street dream. And to get the hell out, I must wake up by any means. But how can a war be won if no one had it fought? Drink a flammable solution, return it to this thought. No matter how loud I pray, God don't hear a sound. That's why I point my joint to the sky, let up around. Cause can't no other man feel this black man's pain except for another with no dough going insane. No matter how loud I pray, God don't hear a sound. That's why I point my joint to the sky, let up around. Cause can't no other man feel this black man's pain except for another with no dough going insane. Every man has two lives, so there's two stories, but both of mine are in between, right and wrong like purgatory. I express a lot of heart when I write about these stressful days and these nights cold like ice. It's like bad dice. You press your luck and you roll with efforts to make cash, and now you're in a deeper hole. Oh no, you wake up, cops all around, and now you in some handcuffs. You need some bail money, but your fam wanna front. You think to yourself where your plan slipped up. That's when your girl says she missed the time of the month. That's when you feel funny and strange in your gut. It's just that shit that make a nigga grab a clip and just all out flip. My rap flow's rare, fuck flavor, I kick real life in your ear. I'm God sent, drinking strong brandy, just staying bent. No matter how loud I pray, God don't hear a sound. That's why I point my joint to the sky, let up around. Cause can't no other man feel this black man's pain except another with no dough going insane. Sometimes I want it all, but I know it can't happen, so I buy pens to support this rap habit. You silly rabbit, see, tricks are for kids. I'm not trying to do bids and get fished like squids. I'm on some power moves against the powers that be. I'm in another realm against the powers that be. Can you dig it? If you do, grab that shit, twist that shit, and swig it, and taste the truth, and feel the proof that's coming live through your speaker. My thoughts are deeper on the last page like a beeper. Life is like an erection and some ass. It feels real good, but it don't last. So take a pull and pass, cause getting by ain't a game in these last Babylonian days. Drinking flammable solution with a painful thought. Drinking my flammable solution with this thought. No matter how loud I pray, God don't hear a sound. That's why I point my joint to the sky, let up around. Cause can't no other man feel this black man's pain except for another with no dough going insane. No matter how loud I pray, God don't hear a sound. That's why I point my joint to the sky, let up around. Cause can't no other man feel this black man's pain except for another with no dough going insane. No matter how loud I pray. It's like it's useless nowadays. It's too stressful. Damn. You ain't got no dough, you ain't solidifying a damn thing. Wow, it's like that. Wow, so get that money. Get that money. Jep, jep. No niin. Sehän oli sellainen. Joo. Niin. Prime. Juu. Kappaleellaan No Matter. Jep. Tämähän oli Lyricist Lounge volume ykköseltä De La Soulin hostaamalta illalta, jos jotain kiinnostaa. No niin, siinä tuli se mainittu ja seuraavasta ei mainita mitään muuta kuin nimi. Ja näin pois päin. The Sabres of Paradise levyltään, kuudes biisi siitä levyltä, Haunted Dance Hall. Ja Wilmot on kappaleen nimi. Tämä on tullut vuonna 1994, mikäli se ketään kiinnostaa, mutta se kuulostaa tältä.

näin. Nightmares on Wax levyltään Smoker's Delight. Ja tuota, moneskos biisikin se oli ja niin poispäin. Missä se nyt on? Hyppäs tonne 7-5 Groove Street ja 95 ilmestynyt. Et sellaista viihdykettä. Joo, mut löytyy edelleen C-kasetille nauhoitettuna kuule. Tämä kyseinen levy. Kyllä. Jaha, no niin. Selvä. Mutta se seuraava ei ole kasetti, mikä soi. Ei luultavastikaan. Se on Kumikameli kuule. Jaha. Ja kappare. Kappare. Käppärä. Otetaan uudestaan. Otan kappale uudelleen. Kappale on nimeltään Gary Glitter. Gary Glitter. Voi hyvänä aika sentään. Sisämykset! Mä kerron miksi kansan edustajasta ja taksin, etten ne joutu sitä jätkä rassittamaksi. Nää kummilla kusettajan turha näyttäytyy, se siitä saa kun käyttäytyy kun kyy. Kerro syy, miksi työtön äänestäis kokoomusta, sydän kokoomusta, kun oikeistohallitusta tukee jenkkiä tiedustelupalvelu, supervalta ostanut pikku porvareiden silut, vapaas maas liikkumiset, 100 seuraharmeja, teollisuusvartioista yritysten armeja. Jos et biissi maala, niin maapa tarra, nää firmat elää sua kiinni ottamalla. Kun ongelma ratkeaa, keksitään uusi, usko mediaa ja oot Titanicin matruusi. Koska vartiointi firma Falkin johdossa, istuvat on tiedustelupalveluhan paissa. Lippone kerro paljon saanut massii, asemas takii Seijaltakii. Ei Mätyniemen saunaa vaan se taakse, niinku liikkuvat, kuuletko laukauksen? Ei ruokaa, ei aseita. Ei enää muisi, ei enää soisi, sisälly soisi. Ei ruokaa, ei aseita. La revolution, pas de solution. Ei ruokaa, ei aseita. Ei enää muisi, ei enää soisi, sisälly soisi. Ei ruokaa, ei aseita. La revolution, pas de solution. Exposition, put your clothes on, we are on the mission. Disposition, à foutre ce système sans vision. Trop de friction, édition de guerre sans division. Fracasse la tête, faut qu'on casse cette division. Dépression, quand je vois qu'est-ce qui se déroule. Flic en patrouille, on joue à cachage, on me casse les couilles. En vérité, on se défendra dans cette réalité. On prend la main de chaque voisin chaque matin. Quand la chasse débarque, on les traîne. La opposition grandisse, quand la haine grandisse. Rien ne remplit qu'on gagne en justice, on gagne en fils. On se jette dans la bataille, faut prendre le facile, jamais facile, c'est ça le massif. Enfin on aura toujours faim, ça sera autre destin, ce n'est que le micro-médecin, motherfucker. Et walk on, et aseita. Rien à manger, rien à changer, c'est ça le danger. Et walk on, et aseita. La révolution, pas de solution. Et walk on, et aseita. Rien à manger, rien à changer, c'est ça le danger. Et walk on, et aseita. Leipäjonot lyhenee, kun jengi tarttuu aseisiin. Leipäjonot lyhenee, kun ihmisten katseisiin syttyy suru ja pelon sijasta viha. Uskalletaan oikeuksia vaatimaan. Ei tarvi kauan etsiä safraalelaareista. Ei tarvi etsiä elämää kantavaaresta. Jos on kumpi kujassa, mulla on sulle portti. Sen takakättä pidempi ja kirjastokortti. Vartija vahtii, muuten köyhä syhki leivän. Puolustuskyvyttömälle vihjen heitä liitty pesis jengi. Kannastakaa mukana, on tialista vastaan hyvä valmistautua. Ei ruokaa, ei aseita. Rien à manger, rien à changer, c'est ça le danger. Ei ruokaa, ei aseita. La révolution, pas de solution. Ei ruokaa, ei aseita. Rien à manger, rien à changer, c'est ça le danger. Ei ruokaa, ei aseita. La révolution, pas de solution. Ei ruokaa, ei aseita. Rien à manger, rien à changer, c'est ça le danger. Ei ruokaa, ei aseita. La révolution, pas de solution. Ei ruokaa, ei aseita. Rien à manger, rien à changer, c'est ça le danger. Ei ruokaa, ei aseita. La révolution, pas de solution. No niin. Jep. Siinäpä oli. Steen ykkönen ja fiittaus oli Akli Käärme. Joo. Kappale oli Ei ruokaa, ei, ei aseita. No niinpä niin. Kyllä se siinä aika moneen kertaan tulikin mainittua kappaleen aikana ja noin poispäin. Sitten seuraavaksi pistetään vähän toisenlaista meininkiä. Tää on vuonna 1967 julkaistu levy, joka kantaa nimeä I Had Too Much to Dream ja suluissa Last Night, yhtyeen nimeltään Electric Prunes, ja kuudes kappale, joka kantaa nimeä Sold to the Highest Bidder, että semmoista. Mm-hmm. Going, going, going, going, gone. She ain't hard to recognize. Dollar signs are in her eyes. Diamond buckles on her little shoes. My poor heart is feeling sad to know that once she could be had if I had the price to pay her dues. Sold, sold, sold to the highest bidder. Sold, sold, sold to the golden glitter. Going, going, going. Shiny coupe de ville, bought and paid for by the upper classes. The price is going up, up, up. It's searching for a bigger cup. Her greedy little heart has lost its glasses. Once upon a long, long time, she clung to this heart of mine. Simple pleasure was her only need. Then a seed of discontent, for her old environment, turned her gentle passion into greed. Sold, sold, sold to the highest bidder. Sold, sold, sold to the golden glitter. Yeah. Se oli Osgir Mikstlan kappaleellaan My Cup of Tea. Joo, ja pysytellään tässä suomalaisessa meiningissä vuodelta 2011. Joo, okay. Jontti, yhden no niin. miehen kulttilevyltään, 13 biisi, täys tuho. Pistetään nyt oikein kunnolla joo. meininkiä. Bus rokkas mikki, totaalista peittelemättömän mielipuoli setti. Läävä MC oli, ei minkäänlaisia skillsei. Tuli funtsattu, miksi johtokunta tuottaa sille hittei. Ehkä ne halus kommunikoida jotain meistä itsestämme. Otan nyt illuis selvää, mulle viesti oli kumminkin selkeä. Et täysin vähämielinen, psykoottinen olento. Kävelevä trauma, panee menee kununa tuolla. Panee brassailen käytäntöön, minkä oli tarkoituskin. Agenda dokumentoitu avoimesti, ihmisyyttä rianavasti. Ja se hyväksyttiin, soraäänet folio hatutettiin. Just niinku bussille skrivatus puhees kehotti. Sit leiriydyttiin pöyristelemään korrektisti. Debattoimaan, miten hyökkäyssodat vois jotenkin hoitaa humanisti. Poissa silmistä, poissa mielestä, kunnes seuraava psykodraama realiteetiks mielletään. Syöpä, sairaus, kooma, kauhua, pimeyden pastorien paskas naurua. Loppu patriottinen paatos, satanistinen hurmos, kun loki toki meidän jämiä putoo taivaan. Se on syöpä, sairaus, kooma, kauhua, todista alkemistis prosessia täys tuhoa. Se on sua kuokka leesti ja perisynnin taakka. Prosessoitu suomipoika vaakuna aatelisilta. Teet saa ikiroudas, kouras tilapäinen helpotus. Tää on vaan kertomus alennustajunnan tilasta. Ota se pois, anellaan mut kasvain on syväl. Niin syväl et luulen ettei se aio parantuu hyväl. Kasvu alusta oli sille kaikin puoli otollinen. Järjen lähdön pelossa silmät ummistaen. Mun nyt on tilinteon paikka, luvas raippaa. Niille jotka raiskaa gaiaa ja mielet kaappaa. Joten kun lynkkaus retkuen ryski ovet sisään rikkaan. Raastaa riakaleeks ruuhat, nauraa vaan. Se on monokkeli miehelle ainoastaan ekstasia nektari. Rotsailit ne kai ranskapallan kumouksen junaili. En profaile proosamuodos, täystuho on ilmeinen. Niinku sekasikio syväl sisuksis chillaa pahnoil. Syöpä, sairaus, koomaa, kauhua. Pimeyden pastorien paskas naurua. Loppu patriottinen paatos, satanistinen hurmos. Kun keskitysleirit kohoo tapiolla vainioin. Se on syöpä, sairaus, koomaa, kauhua. Todista alkemistis prosessia täys uhoa. Siit on tullut standardi, ihmisrodun identiteetti. Tuho vietti matelia, minä manifestoin helvetin. Ratokseni piahtaroin sun sisus kaluissa. Myönnä, sä haluut sitä, oot uhri luonteeltas. Uskossas hauras, jopa väärän värinen. Lisännyt holtittomasti tuotantokapasiteetti vaillinainen. Täys tuhon mekanismin päällä sivilisaatio lepää. Onks sillä faktales väli, et se on manipuloitu tilanne. Jos sä sen näkisin, sä et sitä sponssais. Jos mä sen näkisin, tuskin riimeitä sä räkisin. Se ois sydärin paikka, koska on ollut aika kujalla. Operoin silti keskisormit pystys asenteen lujalla. Päätin ennen kuin synnyin päästä itteni pahasta. En hyväksy viholliseksi enää ei sielu vihollista. Oltiin mielikieli, kun ne luikerteli pianokaisten mieliin. Avattiin portit, ketä siis enää syyttäisi. Syvä synti, sairaus, koomaa, kauhua. Pimeyden pastorien paskat naurua. Loppu patriottinen paatos, satanistinen hurmos. Kun lokit nokkii meidän jäviä putoo taivaan. Se on syöpä, sairaus, koomaa, kauhua. Alkemistisen prosessin irvikuva, täys tuho. Täys tuho! Still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. 9, nigga. Guess who's back? Steve. You still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, nigga. AK, nigga. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How, nigga, my last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed. They wanna know how I feel about it. If you ain't up on pace, Dr. Dre is the name. I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf, still fuck with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the streets, signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I'm asleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew. I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acmatics. Swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I give you the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. It ain't nothing but mohawk shit. Another classic CD for y'all to vibe with. Whether you're cooling on the corner with your fly bitch, yes. Lay back in the shack, play this track. I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. I'll break your neck, damn near put your face in your lap. Niggas try to be the king, but the ace is back. So if you ain't up on things, Dr. Dre be the name. Still running the game, still got it wrapped like a mummy. Still ain't tripping, love to see young blacks get money. Spend time out the hood, take they moms out the hood. Hit my boys off with jobs, no more living hard. Barbecues every day, driving fancy cars. Still gon' get my regards. I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. Right back up in your motherfucking ass. 9-5 plus 4 pennies, add that shit up. D.R.E. Right back up on top of things. Smoke some with your dough. No stress, no seeds, no stems, no sticks. Some of that real sticky, icky, icky. Ooh-wee. Put it in the air, air. Boy, use a fool, D.R. Siinäpä oli Dr. Dre, mukana Snoop Dogg, ja kappale oli Still Dre. Joo, ei ollut Sticky Hiki, niin tuossa lopussa kuulosti sanova. Sticky. Kyllä, oli. No niin, seuraavaksi ihan toisenlaista meininkiä, ja vuodelta 2004 ainakin remasteri ilmestynyt Rust in Peace kantaa nimeä Megadeth. Ja se on 8. biisi, Dawn Patrol, olkapa hyvät. primordial ooze and the sanity they lose. Awakened in the morning to more air pollution warnings. Still we sleepwalk off to work while our nervous systems jerk. Bode us with the greenhouse in effect. Our environment was wrecked. Now I can only laugh as I read our epitaph. We end our life as moles in the dark of dawn patrol. Se oli siinä. Se oli siinä. Kyllä, hieno kappale. Oli. Kyllä. Ja kyllä, kerrohan siitä. Mielestäni Kinksin parhaimmistoa. No niin. Mutta se on minun mielipiteeni. Tämä oli väärä levy. No niinpä tietysti. Aina näin käy. Joo, ja siis aivopesuhommistahan tässä juteltiin. Niin. Tämä oli, niin, Brainwashed. Oli kappaleen nimi. Selvä. Ja Arthur-levyltä. No, kerro nyt. Hei, mitä ja katkopuhelu? Älä nyt kuule. Mietintätauko on aina tehokas. Ei ole. On, on. Tämä mikä MTV näyttää viisalta. Niin. No, se on tärkeää. Onneksi sua ei nähdä. No, mutta. Joo, oliks vielä jotain? No, ei vittu yhtään mitään. Hyvä. Laita musa. Seuraava biisi. Tämä onkin legendaarinen, The Birds. Itse asiassa taisi just toi nokkaheppu tästä bändistä kuolla kupsahtaa tuossa vähän aikaa sitten. Jengi delaa. Näin on, näin on. Ei siinä. Sen kunniaksi soitetaan niiden levyltä Five Dimension vuodelta 1966, 8. kappale. Ja tän on muuten Jimi Hendrix tehnyt tunnetuksi. Hey Joe, sulloissa. Where you gonna go? Mm. Hey Joe, where you going with that money in your hand? Hey Joe, where you going with that money in your hand? I'm gonna find my woman, she's running around with some other man. Gonna go downtown, buy me blue steel 44. I'm gonna go downtown, gonna buy me blue steel 44. When I find my woman, she's not gonna run anymore. Hey Joe, I hear you shot your woman dead. Hey Joe, I hear you shot your woman dead. Yes, I did, you know I found them both in the same damn bed. Hey Joe, where you gonna go? Traces disappear. equanimity shows to try and stay in control and not fall apart. Slow, the ataraxy will grow as the shepherd has shown gentleness and kindness. It's what our world needs now. Find it in my heart somehow. Oh, yeah, you know. Mä en ihan ymmärtänyt kyllä tuota loppusoundia tuossa kappaleessa, vaikka muuten oli hieno kappale. Välillä pitää olla vähän jotain erikoisuutta. Kyllä, kyllä. Jonkunnäköistä huminaa siellä oli jo. Se oli siis Paul Weller levyltään On Sunset ja 2020 ilmestynyt ja Eguanimity niminen kappale. Eikö se ollut hienosti lausuttu? Ai. Taas kerran. Mutta välissä tuli myös yksi biisi. Kyllä, ei ehtinyt sitä sitten. Sen esitti meille 013-niminen orkesterikappaleellaan En jaksa enää. Juu, se tuli siis selväksi muuten biisi aikana useammankin kerran. Joo, mutta mikä seuraava sitten? Kuullaan No Effectsia. Okei. Okay. Rippet-levyltä kappale Shower Days. No niinpä tietysti, koska ei tullut. No mutta laitetaan siis No Effects. Oikea levy vaikka. Oikea levy. Seuraavaksi tulee. Do it, do it, do it. Personal hygiene is the last thing on my mind. your left, your left, right, left. I went down to the draft board. Hey, no, I should go. Yeah, I should go, Sergeant's hand. No, I want you all to understand. I went down to the draft board. Hey, no, I should go. Yeah, I should go, Sergeant's. Put his arm around my shoulder, said you're gonna be an army man. Come on, oh, this is morning. Hey, now the mailman. Now the mailman gave to me. Yeah, you know you got to come on down and see. Got my action notice this morning. Hey, now the mailman. Yeah, the mailman gave to me. They're gonna put me in the fighting infantry. Said Fort Dix, New Jersey, I guess that's where I'll be. Now I love this here country and I love this land I'm in. But if my life gets a while of fighting, won't you please notify my next of kin? Now I love this land I'm in. And if my life gets took while I'm fighting, won't you please notify my next of kin? Now my brother's out fighting. Hey, dirty go down. Dirty go down, VM. Crawling through your barbed wire, small arms and automatic weapons fire. Now my brother's out fighting. Hey, dirty go down. Dirty go down, VM. Oh yeah, with his RPG in his hand, gonna do a job upon your man. But he don't understand why they ain't never done him or me, you know, wrong. Motor was the sweetest song I ever heard. In the boonies in the Delta, down by Carmel, M16 in my hand. What you see? What you see? What you see that he gets home? Siinä Mary Airbrakes ja samannimiseltä levyltään. Kuudes kappale, tuo oli muuten vuodelta 1973 ja sen varmasti kuuli soundeistakin, jos oli Draftboard Blues. Että sellainen tunnelmointi. Joo. Joo. Seuraavaksi voisi kuunnella sen biisin, minkä jo äsken vähän alkoit. Vihjaisin. Alku. Juu. Lämmittely. Juu. Kyseessään oli MC8 ja kappale on nimeltään Any Means. No niin, olkaa hyvä. Gia. Check it out. In the motherfucking house. Hey. For the paper. For the paper. For the paper. Mr. Tony back in the house to regulate, you know what I'm saying? So we've been accustomed to search the fiends. Half ounce hooligans in the house. Hello. Yeah. Deadly decisions is what I'm bringing. Beast up, problem solving when my revolver starts singing. A thin line between life and death is stuck. When my mind turns corrupt, so I'm mentally fucked. I be bringing the pain like meth. Inject the meth in your vein. You're seeing things insane. Hollow points start to spit. Regulate your block, no bullshit. Bust the U-turn, the tires burn rubber G. Retaliation of the robberies after me. No aftermath, instead the bloodbath. Keep steering the BGs on the west path. Chest blast, buckshots touch your whole side. In too deep, no sleep when we ride. Claims the west gang, always the side of riders. Gang of arms out the windows as if we were spies. Homicides, points chalked up for the victory. Y'all know it's Compton for life, ain't no killing me. For years we've been accustomed to serves the fiends. On the streets keeps the work stuff away in your jeans. Bitches and niggas do damnest things. But fuck for the paper by any means. For years we've been accustomed to serves the fiends. On the streets keeps the work stuff away in your jeans. Bitches and niggas do the damnest things. But fuck for the paper by any means. I need cheese, no bullshit. You better know it. If it's a contest to be the greediest, I'ma show it. It's all for the Strilla Divine. Cristal, no wine. Top biller, seven digits is the destiny. Won't let the feds, the cluck heads get the best of me. You know who got it, heavyweight. No sex, premium shit. Bitches beg, Mr. Tony, you just don't quit. Cash flows the make back flips since 86. With a cash connects, Western Union through Knicks. Hoes got the pick up straight back. And no stopping, and watch out for the bird, cause they just might got the word. Who runs the west side? Got the bitches on deck, check it. For 20s and 50s, they getting naked. Y'all know the deal, it's complication. Nines I told, on a mission, premonition. Money flips the coke. For years we've been accustomed to serves the fiends. On the streets, keeps the work stuff weighing your jeans. Bitches and niggas do the damnest things. But what was the paper by any means? For years we've been accustomed to search the fiends. On the streets keeps the work stuff weighing the jeans. Bitches and niggas do the damnest things. To all my niggas and all my bitches. One time, got me on a foot pursuit. Yell freeze in the air as they start to shoot. Money that dilute us begins to chase. Pleads no contest when I'm slapped with a case. Judge put my bail at the mill. Free as a bird, lawyer trying to fight the pill. Still got the connections. Which direction? Fly bird straight through your intersection. Reflections of the way life used to be. When the amigos gave blocks, love on the kilos. Serving the G-Way. 500 floats on the freeway. In the D-game, got a street name, blowing the chronic. Too difficult to get with the West Ebonics. No gin and tonic, situation's ironic. bullets spitting too fast like my fingers biotic. For years we've been accustomed to serve the fiends. On the streets keeps the work stuff weighing jeans. Bitches and niggas do the damnest things. Buck, but the paper by any means. For years we've been accustomed to serve the fiends. Keeps the work stuff weighing jeans. Do the damnest things. And that's for Skrilla. You know what I'm saying? Everybody in the streets been chasing. Gotta just that money. Moses in a Cadillac. Said, hey, Evan, why did you come back? Looked at me and he did a dance. Said, hey, man, you gotta take your chance. Saw the Savior standing on the stage. Looked at me, I was in a rage. Looked my way and he said to me, you gotta carry on and forget about me. Cause I never was. No niin, siinähän oli sitten kahden kappaleen kimara. Ja ensin tuli Can, avausraita Tago Mago-levyltä, Paper House. Ja sitten Manfred Mann, toinen raita levyltä Messiin, Buddha oli se biisin nimi, vuodelta 1973 sitten tuo jälkimmäinen. Aha. Joopa joo, sellaisia. Ja mitäs sitten? No. Niin. Totta. Officer Down tulee vuoroon. Ja kappale on nimihirviö nimeltään More Privilege to the Ruling Class Means Lack of Intentions to Help the Poor. Nonni. Tää tempe maali, tää pitäis maa! Rippäni tuu, et vaan tähän maa! Rekord! Oot mänsä, mänsä se vaan! Tiet vitsi vaan, viimeis män! Flowers highly scented, push a whip off the cliff with your body in it. The brown man still fight for our land, so don't tell me about your sound scan, nigga. Impeach the president, beat to evidence. I won't stop till we seen on Letterman. Passion so high, see it in my eye. Stop me over your dead body, well nigga buy $1,000 or make the eagle scream. And design is like the Einstein of wine. Don't stop, won't stop till I'm first. And I bless you with a verse so evil it's cursed, it hurts. See my nigga backseat the hearse. I'm so high, I smoke the peace of the earth. Madlib put me in a place most producers can't. A's a king, you should chant. Everybody wanna know who the champ. Kid not I be, hip hop Ali. My resurrection is destined. Crown king of the underground with a dirty infection. Now understand where I'm coming from. You think I'm pointing at the sky, I'm showing you I'm number one. Rapping like Rambo, you ain't Stallone. You ain't gotta be the president to get your face on a stone. I zone, my Blackberry phone works in Rome. Among the stars, God, Earth is home. Thirst to own, I'm feeding for the top. Aim for that spotlight, I'm coming for that spot. Chicken noodle soup, shots at your boots. Now he's gone like the top on the coupe. That slick talk, big walk, nigga better get lost. So hot, I write my rhymes with a pitchfork. I'm not the Antichrist, but damn me nice. Speak so well, they think my family white. The nigga you'll never see on Grammy night. And the winner is, hey, nah, this can't be right. I write checks, write death with the same hand. You dry snitching, we about to rain dance. From the same place, we all had the same chance. You can't see the target, but my aim in hand. It's the same in London, it's the same in France. So it's the same in Japan, they say A is the man. Check it. No niin, siinä oli Whirlwind Remix AG:n kappalesta OG. Jaha. Part one. Joo. Mitäpä siihen lisää? No ei siihen mitään voi lisätä. Ei niin. Niin, mutta jatkoksi. Kuunnellaan lisää räppiä vielä vähän. No. Ja vuoron Scarface, mukanaan Tupacki ja Johnny P. Ja kappaleen nimi on Smile. No niin, hymyy huulee. Kyllä. It's gonna be some stuff you're gonna see that's gonna make it hard to smile in the future. But through whatever you see, through all the rain and the pain, you gotta keep your sense of humor. You gotta be able to smile through all this bullshit. Lifestyles be closed caption, addicted to fatal protractions. Pictures of actions be played back in the midst of mashing. No fairy tales for this young black male. Some see me stranded in this land of hell, jail and crack sales. Hustling and hardly think of culture or the repercussions while busting on backstabbing vultures. Selling my soul for material wishes, fast cars and bitches. Wishing I live my life a legend, immortalized in pictures. Watch that tears, say your sympathy. My childhood years was spent burying my peers in the cemetery. Here's a message to the newborns waiting to breathe. If you believe, then you can achieve. Just look at me against all odds. Don't feel precious. Just smile for me now. Your thoughts slowly up on phrases I run, and I can walk you through the days that are done. I often wish that I could save everyone, but I'm a dreamer. Have you ever seen a nigga who was strong in the game, overlooking his tomorrows, and it finally came? Look back on childhood for a reason, I'm still feeling the pain. Turning circles in my ninth grade to dealing cocaine. Too many houses in my local life, survived the strain. And a man without a focus, life could drive me insane. Stuck inside a ghetto fantasy, hoping it changed. But when I focus on reality, we broken and chained. Had a dream of living wealthy and making it big. Over football, chose to cook raw and taking it dig. And after all, my mama's thanking God for blessing a child. All my mama got to do now is collecting and smile. Smile. Smile. Speeds and unanswered questions keep us all stressed and curious. G, backstabbed and bleeding, crooked thoughts laced with weed. Learning, ducking stray shots, bullets be hot, they burning. Inhale the sherm smoke, visualize the flames. Well, I've been smothered by my own pain. Strange whispers, cowards conversate, so quick to distance. Taking pictures for the feds and desperate hopes they get us. Hit us all, give us plenty centuries, forgive my sins. Since I ended many penitentiaries, the best revenge is fuck friends. We military minded soldiers, busting shots blindly, trying to find Jehovah to help me. Somebody save me, lost to crazy, scared to drop a seed, hoping I ain't curse my babies. Maybe now niggas feel me now, pitching my pain, embrace my words, make the world change. And still I smell, nigga. And now a moment of silence. Let us pray. And as you journey into outer space, may the angels help to lead the way. May the prayers that our families make shine upon your soul and keep it safe. And all the homies that have passed away, they're there to greet you as you pass the gates. And as you head to the tunnel's light, I hope it leads to eternal life. We say the prayer for the homie Pop. Näin, se oli Todd Rundgren. Ja tuota, mitäs siihen muuta? Wolfman no ei, Jack. Joo, se oli Wolfman Jack, se biisin nimi siinä. Joo, no en mä nyt jaksa se enempää siitä kertoa. Joo, okei. Okay. Lähdemmekö funk-musiikin pariin? No laitetaan funkia vaihteeksi. Joo, eli kuulla Metersiä. Jaha. Ja kappale on Can You Do Without? Can you do it out? Yeah. Yeah. understand. I don't only see woman, I sometimes see man. Don't get me wrong, I'm not a freak. Been drinking whiskey and my head feels weak. Three Men Army ja See What I Took -levyltä A Third of a Lifetime. Se oli siitä 8. kappale ja vuodelta 73 taisi olla, vai mitä se nyt olikaan, 72. No niin, anyway, sellaista rynkytystä. No. Joo. Seuraavassa vuoro on Indelible MCs kappaleellaan Wait. Jotenkin kuulostaa, että räppiä taas. Aika nokkelaa päättelyä. Kyllä vain. Aside from getting in you, the words will stain you. Permanent like ink and epidermis. From tattoo artists, discard this. Thought of partnership, you may have thought for this position of status. Entrepreneurship, matter of fact madness. I plan this like serial killers to banish. Flows aquatic like vicious surroundings. Undergrounding is pounding like pregnancy with the expectancy of 3x3. Use my mental nine to climb like gladiator on wall. I call like physicians to deliver my labor. You savor the flavor like connoisseur to liqueur. A parent's first picture of a mixture of offspring. Ring, ring the alarm. Cause I set strong cases of fire from my wire connections and disconnections. Setting sparks cause then I'm wetting. Microphone check. Disrespecting amateurs, plus they mentors. Don't be a source for the mentors. Just pretend to mentor. Accepted, nothing less than the best. I don't just flip shit, anyone can, kid. I stick the landing and stand out amongst most, so don't stress trying to touch this. You can't come close like phone sex. I stay ahead of the pack. If you fucking with treads, know that I cover the spread. So always bet on black. I'll give you your money's worth. Serve up something delicious while most of these rappers be making my tummy hurt. Got me upset. Sick of these crabs, can't kick it. All addicted to rhyming, I'ma stick them in rehab. Get them cleaned up, you know, show them the light. That they're all bark and no bite. Like a tree trunk, we slash and burn them. Indelibles, the fire in which suckers are finished. May they flow, rest in pieces, cause we're dominated. So while they're busy, happy just to be nominated, son, we give acceptance speeches, taking the crown. Front doors, breaking them down, breaking we them some down. Bad motherfuckers. That's what many said. They also said, your time will come. It's time to take it, cause we just couldn't stand the wait like Jimmy. Yo, that's Craig. My man, the scripture puzzler. Bringing a pain device to Staza. For infinite wisdom, seek a knowledge of life, rhyme provider. On dude, that's the strip time goes down from my feet to master 124 bits at 96 KAZ. While you just now trying to get up on Dungeon D&D. Thinking the delibles will crash and burn, you must be lazy and obscene. We fire sequential plasma bursts without lexicons of need. Slinging them 40 bottles frozen from rooftops and projects. Beware, watch below for falling objects. Rupturing your optical. Do 100 watt mono blocks is optional. To try to match wish with the diamond back, unstoppable. Background poses, fee for limelight exposure. When we rally back, touch the microphone, playtime is over. Who's trying to see the CF graph crew that visualize top to bottoms? And stand out New York like an LA gang tag dude. Mastering mathematical, empirical principles. Metallic, medicinal, mixed with earth science and mineral. Yo, crew start the war. When we crack the 5 series hood, disengage the passive, rip open initial casing. Trying to sidestep backwards when it's drama that you face. Hey yo, the bullseye pulls my leg and begging for mercy. My verse be the dog kingin'. Come on, swing and I try to kill it. Apply my skill shit and applause coming. Who ain't feeling my joint? So what that mean? Your jaws numbing? Chill, let me stop. Gotta get my joint dislodged and retire armies of niggas with my dishonorable discharge in your grill. Pulling from deep in your guys to play up. You talking about respect mine, steady missing your layups. Pose the foes, I start staring, wild chuckling, heart tearing style. Fuck you then, audio demise, I'm well stocked. Shell shot, describing the bombs, alarms incoming. When drumming vocal localized for niggas talking about Lucci. Must be modeling Susan, Erica Kane, bitch, like reputation for losing. Listen, you hear voices saying, damn, that's a sucker. Paranoid, looking like Fuzzy Zella at the bunker. My nihilist, stylist, cuts matter the finest. The primer and the sequence hides my vicious defense assignment. Your cacophonic visuals bond strictly to bitch tissue fiction. Yeah, the firm for what I'm worth, operation. I hate, let's exterminate bandwidth and communicate physically. Berserk none happens, so sleep on third rails for the symmetry. And listen, smallpox for syphilis, all stars. Shit, I'm punchlines, insidious kid. Now jump off on. Only buck 50 you ever handed out was with a Metro card. I could fit the sum of your Tom Thumb concepts in a thimble. Simple bitches, Dr. Deflace and barbed wire stitches. A herd of mad cows bust through brick walls like Jumanji. 65 upset a malicious sickness, scatter logics. Prophets turn skeptic, skeptics found Jesus. Right wingers turn leftist. Everybody jumps on the dick of independence. Sorry, we don't want you anymore. Get lost, kid, find an exit. Find an exit. Is it, live, you fucking suckers? I would have been a witness to collapsing fame squadrons. Part of me still a fan, trying to understand how to be a master. War pupils, watch me dilate and turn your fucking girl to alabaster. Indelible. Y'all know a few words from our sponsors, you know what I'm saying? Word up, peace, the raucous lyricist lounge, and you know what I'm saying? Funky ass all in the house tonight. That's right, it's all good. We'd like to thank everybody for checking us out. Peace. Those Hollywood kids, the those Hollywood kids got it made. When they act, big doors open. Those Hollywood kids, those Hollywood kids got it made. So let's party, Dustin Hoffman. Those Hollywood kids, those Hollywood kids got it made. Ah, how the sun sets on my boulevard. But there's quite a shadow to fill. Ah, how the sun sets on my boulevard. But leaves such a shadow. Those Hollywood stars gotta pay. That some will you've been drinking. Those Hollywood stars, those Hollywood stars gotta pay. Ah, how the sun sets on my boulevard. But there's quite a shadow. Such a shadow to fill. So look closer, do you still think that? Those Hollywood kids, those Hollywood kids got it made. Näin The Trills ja 8. kappale levyltä, mikä se olikin,

bloody right to say. Right, you're bloody well right. You know you got a right to say. Bloody right to say, right, you're bloody well right, you know you got a right to say. Näin, Supertramp ja Crime of the Century -levyltään. Se on muuten vuodelta 1974, Bloody Well Right. Kyllä, näin. Joo. Hieno kappale oli tämä. Eikö vain? Okei. Okay. Kyllä. Seuraavat. Aletaan vetelee vikoi kipaleita. Kyllä, illan viimeiset päivälle. Hitaat tässä luvassa. Ja seuraava vuoro on Expansion Union. Mukanaan Javier. Ja okay, kappale on Spirit Jones nimeltään. Jee, no niin. Thank you. kenen shokki. Suora vittu puskista, kyräilijät keksi dissamisen aiheet vittu tuskissa. Nyt on aika viimeistä pesäero tehdä selväksi, et ketä on ketä. Savon mafia, alaluokan kapina. Turha ehdottaa, et käytäs vaan pari lappia. Suuhu kunkuu, turha tummuu. Ja beatit paukkuu ja riimit, et pum pum. Luu kurkkuu, kynaamoille dunkkuu. Ja kaikille ketkä puhuu puppuu. Huttuu huppuu ja painusta ilmoille. Ikonen vipulle ja ympärissä kimpoille. Sormee herroille rotti ja homma. Eli CD-rekisteri, mersut mä bommaa. Turha porraa, mä en sääli niitä, jotka liikaa seteleitä käärii. Rikkaat kyykyy, rattat hyytyy. Päät kiinni, niit on ja pysyy. Käsi rysyy, jos on tarvis. Tää paska leviä ku varpusparvi. Ryöstetään pankki ja näytetään, miten rahaa käytetään. Eipä suhtainen jako, ei se käy enää. Prosentti rotti, kusattaa kotiin. Pumpataan lisää sitä gangsteri hoppii. Jos otat nokis, niin ota kunnolla. Ei jätetä poliitien ees paha oma tuntua. Mieli musta ku synti. Ja laval paassa ku kysi pääkympi. Pidä mun maski päässä niinku Ray Lavi. Ryöstän porvarit ja keikarit. Tänne ne massit, kaikkien rapiat. Velkoja perimässä on Savon mafia. Näin, maski päällä, OG Ikonen Mieron tiellä. Päättää tämän lähetyksen tältä päivältä. Huomenna olisi muuten taiteiden yötä. Okay. Kirjaston takana puistossa on jotain tohinaa ja Sörkän ruusussa muun muassa ja sen sellaista. Joo, mutta tämä oli nyt tältä päivältä tässä ja ensi viikolla jatketaan. Joo. Jees, hei nyt. Moippa, moi. Moi. Oh,